How's That? To był przebój australijskiej grupy Sherbet. Jedyny, który zrobił pewną karierę również na listach europejskich, w Wielkiej Brytanii czwarte miejsce na przykład. Sherbet. A wcześniej The Four Seasons, December 1963, Oh What a Night, amerykańska grupa i pierwsze miejsce na liście właśnie w Stanach Zjednoczonych. Piosenka co prawda ukazała się pod koniec roku 1975, ale swe największe sukcesy święciła już w roku kolejnym. I wreszcie na samym początku The Bee Gees, Love So Right. A teraz już The Rolling Stones. Well, I come home, baby, and I've been working all night long. Put my daughter on my knee, and she said, "Daddy, what's wrong?" She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, "Oh, Daddy, you're a fool to cry. You're a fool." Part of town. Mm. And I go see her sometime. We make love so fine. I put my head on her shoulder. She said, "Tell me all your trouble." You know what she said? She said,

The Rolling Stones, Fool to Cry. Później Paul McCartney z grupą Wings, Silly Love Songs. Pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii nieco niżej. To piosenka pochodząca z albumu Wings at the Speed of Sound. No i wreszcie na zakończenie Elton John i Kiki D w duecie Don't Go Breaking My Heart. Wielki przebój w bardzo wielu rejonach świata, od Anglii poprzez Nową Zelandię na Kanadzie kończąc. A teraz rockowa trójka amerykańska, Boston, Blue Oyster Cult i Kiss. We'll be right back. Detroit Rock City. To była grupa Kiss ze swojego bardzo wówczas popularnego albumu, jednego z najbardziej popularnych, Destroyer. Wcześniej Blue Oyster Cult i Don't Fear the Reaper, a tę trójkę rozpoczęła grupa Boston, startująca dopiero do wielkiej kariery More Than a Feeling. Piąte miejsce w Stanach Zjednoczonych na liście przebojów. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, a dziś w rolach głównych przeboje roku 1976. Na zakończenie trochę muzyki polskiej, oczywiście z tego samego okresu, SBB, Budka Suflera i Breakout. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu. Do usłyszenia. domu, cichy dzwonek wątpliwości, z których myśli, myśl moja. Nie widziałem nigdy waszych pocałunków, dlaczego zatem, gdy odeszło jedno, drugie odeszło? I na tarczy miecz, taki pogrzeb chciałeś mieć. Ciebie po prostu z domu wynieśli. Jeszcze bardziej byłeś sam.